numer raz. Yo, wielki yo. Nie, nie, nie zazdrościsz mi. Nie zazdrościsz mi wcale. Myślisz, że to wyścig i trzeba iść dalej. W miłości, w nienawiści, w skandale. Popularność, zazdrość na dużą skalę. Nie zazdrościsz mi wcale. Myślisz, że to wyścig i trzeba iść dalej. W miłości, w nienawiści, w skandale. Popularność, zazdrość na dużą skalę. Jesteś, żyjesz, myślisz, kumasz, kochasz, zazdrościsz. To masz, los ci podpasował. Jesteś szczęściarz, mądra głowa, inteligent, czy to tylko słowa? Wyprostował ktoś cię, tak wychował w chłoście, dość nie. Za bardzo jesteś gościem dla samego siebie chyba i zazdrości. Jesteś jak ja z krwi i kości, ziomuś. Chcesz nowości, większych atrakcji, informacji z pierwszej ręki. Masz lęki, to niedobrze, niezbyt mądrze. Być zawistnym, lepiej być ambitnym, chłopcze. Ludzie mówią różne rzeczy. Czy się zgodzisz z tym, czy zaprzeczysz? Siła ludu, tak naprawdę robisz to z nudów. Życie pełne jest życiowych brudów. Nie zazdrościsz mi wcale. Myślisz, że to wyścig i trzeba iść dalej. W miłości, w nienawiści, w skandale. Popularność, zazdrość na dużą skalę. Nie zazdrościsz mi wcale. Myślisz, że to wyścig i trzeba iść dalej. W miłości, w nienawiści, w skandale. Popularność, zazdrość na dużą skalę. Chcesz być niezły? Może niezbyt. Popadasz w niebyt, nazbyt, ja bym niezwykł. Słychać z nazwy, spoko. Zazdrościsz mi nędzy czy pieniędzy? Po co tak między nami, o co kurwa biega ci? Ja pretekstu nie mam, bieda, biada. Chcesz, to się skradaj albo spierdalaj. Nie dam prywatnie, się nie sprzedam nigdy. Chociaż nigdy, nigdy nie mówię to tu, wiem, że wykurwię. Miałem sen, więc proszę bez sen. Śniło mi się, że będzie jak zechce. Ty śnisz, o Bóg wie o czym. Jestem sławny, bogaty, ty przejrzyj na oczy. Ty chcesz za mną krok w krok kroczyć. Pływam w hajsie, mam cię zaskoczyć. Więc zaskoczę, że nie farby. Znam się na tym, bez pogardy i bez aprobaty. Są wypłaty, jak odnoszę się do tego. Ja to znoszę, też zazdroszczę. Więc rozum, proszę. Nie zazdrościsz mi wcale. Myślisz, że to wyścig i trzeba iść dalej. W miłości, w nienawiści, w skandale. Popularność, zazdrość na dużą skalę. Nie zazdrościsz mi wcale. Myślisz, że to wyścig i trzeba iść dalej. W miłości, w nienawiści, w skandale. Popularność, zazdrość na dużą skalę.